Halo, halo, siemanko. Siemasz, Paweł, co tam? No, w porządku, gra gitara. No witam serdecznie, co tam sobie u siebie, co porabiasz? No, odpoczywam po trasce. A miałbyś chwilę, żeby jakoś zajrzeć do nas do studia, bo ten kawałeczek kończę plan, no i kurczę, już tak bym chciał, żeby już tak, wiesz, tak przyspieszyć sprawę, no ale to nie wiem, jak masz czas. Słuchaj, jest tak, wtorek nie, środa nie, czwartek nie, piątek tak, czyli piątek. Piątek, poczekaj, piątek. A która godzina na przykład? A mi się wydaje, 12 południe. Spoko, bardzo fajnie. No to dobra, to widzimy się w takim razie o 12 u nas w studiu, tak? Ja mam. No, no to do zobaczenia w takim razie. Trzym się. Nara. Cia. Woo! Na na na na na na na. Numer raz. Pablo. Bla. No, bywa z nim różnie. Yeah. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Trudno. Poruszony po ciężkiej nocy wstaję. Mam już pomysł, rozsuwam zasłony. Zadaję pytanie, co, jak, gdzie, kiedy w planie. Dzisiaj dość sporo, czy wystarczy mi czasu? Spoko, jeszcze zostanie. Długopis, notatnik, by wesprzeć trochę banie, śniadanie. Zjem coś po drodze, męczy kac mnie. Znów popiłem zacnie, wczoraj z wieczora. Ale dzisiaj muszę działać i podołać w słusznej sprawie. Punkty ciekawie po różnych stronach miasta. Punktualność, muszę to poprawić i poprawię. Dalej pędzę, box wola centrum. Metro odpada, chociaż szybciej bym był na miejscu. Ale wbijam w autobek nastukany w opór z psem. Wokół sen, oby obyło się bez ściem. Piękny dzień i plan świetny w system wdrażam razem z tłem. Tak to sobie wyobrażam. Oj rany, rany, dobrze jest mieć plany. Kto posiada plany bywa szanowany. Ale kiedy cały plan to miastowy freestyle. Numer i Pablo idą na rajd. Oj rany, rany, dobrze jest mieć plany. Kto posiada plan bywa szanowany. Ale kiedy cały plan to miastowy freestyle. Numer i Pablo idą na rajd. Wstałem rano, no dobra, jakie planu? Aha, śniadanko i przyjrzeć się tramwajom. W dziewiątkę do centrum, a potem LWW. Nagrać z numerem hip-hopowe, łubu, dubu. Potem obiadek mandali, a wieczorem do klubu. Małżonet muzyki, chociaż ciągle bez ślubu. Będzie reggae, wszystko zgodnie z planem. Do domu na grochu znowu wrócę nad ranem. Spoko, Pablo, te rewiry już znasz. Nie jeden raz w lubię wąchać winy na grasz. Też dojadę zgodnie z planem na 12, jeśli nie przeszkodzi mi w tym haj i miasto. Oj rany, rany, dobrze jest mieć plany. Kto posiada plany bywa szanowany. Ale kiedy cały plan to miastowy freestyle. Numer i Pablo idą na rajd. Oj rany, rany, dobrze jest mieć plany. Kto posiada plan bywa szanowany. Ale kiedy cały plan to miastowy freestyle. Numer i Pablo idą na rajd. Dzień się kończy, idzie ku schyłkowi. Powoli trzeba odłączyć prawo od dobrej woli. Plan się powiódł, nie do końca ciężko się wysłowić. Nic nie poszło jak trzeba, bo musiało się spierdolić. Asertywność równa zero, to normalne. U raperów weź się nic nie rób, to klasyka. Ten nieład, markotny chaos. Poobijać się po mieście, by zbyt dużo się nie działo. Powoli wracam, trochę zrezygnowany, niespełniony. W poczuciu misji, w opór nastukany. Mam nadzieję, że nic nie zawalę już dzisiaj. Więc zapalę na fajram, bo należy się wyciszyć. O kurwa, to jest moje. Halo? No siemasz, dziadek, gdzie jesteś? No siemanko, no jak to, w studiu się zepsuć? 15 minut temu miałeś wyciągnąć, mixtape mamy robić. O ja pierdolę, kurwa, czeku, zapomniałem zupełnie, to jest zajazda w ogóle, no kurwa, no. No jak zwykle z tobą, ech. Sorawa, no dobra, no to jadę w tym. Bomba klat. Dobra, trzymaj się, bomba klat.